أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة الأعلى دا أول آيات سخشرو برنون سم آيات بني دا تلاوات ختم سو نو دا سورة فايهم دي نو دا جي سورة معرفت پا جي شکل دي چې د نوم اول دا الاعلى نوم د دې دا اول آیات شخص سوي دي دا غي توقيفي نوم دي د رسول الله صلى الله عليه وسلم څخه دا غسره نقل سوي دي چې د نوم دا د الاعلى توري کړی شي الاعلى چې دي دا د الله تعالی صفت چې معنا عالی شان دي چې نه هغه صورت چې دا غ په اثر کې د الله تعالی هغه عالی شان والی هغه علو د مرتبه هغه په شکی بیان شوی. نو دوه خبره د نوعیت چې د کمی نوع څخه دی د مدنیه قسم څخه دی که د مکیه د مکیه قسم دی حتی د مکیه د ژوند دا اول وخت څخه دی چې د هجرت خوم د مخه دی مکیه زندگی خو جر لس کاله ده دا اول وخت څخه دی. نو معلوم سو مضمون خپل معلوم سو چې دلته به د عقیدې شی بیانیږي ولی خو مکه خاص د مشرکانو کلی و په هغه وختو کې نو د عقیدې شیان باندې زور اچول سوی دي بلې مقدار دی. نو دا چې د نونس آیاتونه لري ده او رکو خو نو یوه رکو ده نو دا مقدار سو. پسې د دې نمبر دی د قرآن کریم یعنی د مصحفي ترتیب د لحاظه چې ورته وګورې نو د ده نمبر اووه اتیایم دی او که د نزولي ترتیب د خاص ورته وګورئ چې دی د اسمان نه نازلې دی په کوم نمبر باندې راغلی دی په اتم نمبر دی راغلی دی. نو ځکه مال د مکې د ژوند د هغه اولو وختو څخه دی دا سورت نو تر سورة تکویر اذا شمس کویرت تر هغه وروسته دی چې سوی دی نازل کړی سوی دی نو دا خو د ده معرفت سو. پاتې سوره به چې د ماقبل سره د هغه څه بې مضمون په خپله معلوم شي رب چې د ماقبل سره دا دی چې د سوره چې سابقه په دغه کې څو آیاتو کې چې وو تخویف ذکر سوی وو د مجازات اخرویت څخه معنا چې په آخرت کې مجازات شته. مجازات معنا د عملو بدله ورکول کېږي چې د هغه څخه یې خلک بیرولي ول. مثلا په څلورم نمبر آیات کې ان کل نفس لما علیها حافظ الله ول ندی هر نفس مگر نه دار کم شپر دی او حافظ نگابان مقرر دی د اعمال لیکي د اعمال گرد سبتین او د مسخرو د پاره دی خدا د مجازات د پاره دی. نو نسان جمانه امادگی ورته و نس زان جي ورته برابر کی مثلا پبل آیت کریمہ کی اتم نمبر آیت کی ذکر سی و چول انه علی رجعه لقادر، بے شک دغ اللہ پر راگر زول د دغ انسان چی بیا یې جوړ کول دا بالکل قادر دی. نو دنا کی د پاره جوړی خود مجازات د پاره جوړی، چې معنا د مجازات څخه جدی و بیریږي. یوم تبل السرائر، چول ټول پټ پټ شام په دا ورځ راشکار سی پټ کی کړي، هغه هم چا په عمل نامه کی پټ کی وسلی وی هغه هم راشکار سی. فما له من قوت ولا ناصر، نو دې انسان د پاره به هیڅ زور نی چې د مجازات ځان خلاص کی، چې زه خود رخت نه زم، نه به یو کومکی چې هغه د کومک مرسته وکړي چې خلاص کړي. نو دغه شان په پای کې مثلا ذکر سی و الله عز وجل و اكيد کیدا ولزم د دې د فاره چل کو منا خو دې کم چلو نه کوي دغه جزا ورلر ورکو. نو د ولر وخت د فاره مخلات ورلر ورک منا جزا دې ته ګوري خمخه د اگر د تخفیف و د چاس بیره ولو د مجازات اخروی څخه. نو چې الته بیره ول په هغه صورت کې ذکر سی ولا چرابت ته وس متوجه سی، په دې صورت کې طریقه د نجات راشي چې نو د دغه اخروی مجازاته چې موږ ځان خلاص کو چې بده جزا را نه کول سی، نو څنګه بیا خلاصو؟ په دغه صورت کې هغه طریقه شول سوې ده چې هغه طریقه ده. مثلا تسبیح، تسبیحات و اذا الله عز وجل پاکی بیانه و چالا و تالا ده هر عیب څخه مبرا و منزه دی، فاک دی، یو لاره دغه ده چې دغه عقیده ته وسد الله ته شرک مثابته و چې دا بچه شرک دی و دا بچه شرک دی، لات دی و منات دی و فلان دی، لمر دی و سپوږمۍ دی، دا د الله سره مشرک او الله د ټولو عیبو څخه شرک نیول دی. چا سره دا چې وته شرک لري خدا عیب دی، منه خپله کار پتا نه دی پره، نو خود انډوال ته ضرورت لري کدا ایس په خبره پېښ. نو اوله طریقه د نجات د مجازات اخروی څخه چې بعد مجازات چاته ورنه کول سي، د تسبیح لارې شوولې ده چې تسبیح به بیانې د الله تعالی، معرفت د ذات او د صفات چې د الله تعالی صفات زده کړي چې الله پاک اعلی دی د ټولو عیوب څخه چې دی عالی شان دی، هیڅ شی نه ورته ثابتېږي. تزکیه د نفس پکې راوړل، قد افلح من تزکا، چې د خپل ځان تزکیه دی وکړه، په خپل زړه کې نجاسات مه ساته، مه کفري نه د معاصی د ګناهو ده، مه معنا کفري عقاید ساته، د ځان تزکیه وکړه، او مه د معاصی و ګناهونه په دوخ کې ځان مه اخته کړه. لمونځ راوړی دی چې فصلی هلته بیا راځي، نو چې لمونځ طریقه د نجات دا چې ګرده در وښولې د دغه دپاره چې دا خبره موږ ته ثابته کړي چې آخرت مقصود دی، په آخرت کې د جزا څخه ځان خلاص کړه. د دې دپاره په پای کې د دې صورت دا راوړی دی چې دنیا فانی ده، د دنیا پر دا فانی شوکو باندې د آخرت و جزا ته ځان مه جوړوه، چې په آخرت کې تا ته جزا درکول شي. آخرت خو ابقا دی، هغه خو بیا پای نه لري. نو چې دلته ته مجرم ثابت شي، هلته به دې په عذاب کې بیا څونه اوږد عمرې. نو زما د خبرې مطلب خلاصه دا سوه چې په ډېر صورت کې کوم کار سوی و، تخویف سوی و، معنا انسانانو ته بیرول ورکول سوی و د چا څخه د مجازات اخروي څخه چې آخرت کې جزا درته ګوري. هغه آیاتونه ما درته نشاندهي کړه چې په دغو آیاتو کې انسان ته دا خبره ور پر زړه کړې وه چې جزا په آخرت کې واقع کیږي، او ته باید ځان آماده کړې. څنګه بیا آماده کې؟ په دغه صورت کې هغه طریقه د نجات تر وشول چې په دغه کارو باندې ته د آخرت له جزا څخه ځان خلاصولی سي، د آخرت له عذاب څخه ځان خلاصولی سي. نو دا یې ربط سو. نو چې په ربط کې ته زیندې په ورسېدې په هغه ځای، نو خو مضمون یم در معلوم سو چې د الله تعالی پاکي در شي، چې دغه پاکي یې بیانوه، تسبیحات او د الله تعالی صفات و ذات زده کړه. دا نور منځو تزکیه او دا شیان هم پکې راځي، بیانېږي. نو شروع کوم بسم په نامه سره، الله ذهغه الله الرحمن، چې دی عمومي رحمت کوونکی دی، بیخي ډېر رحمت کوونکی دی، هم پر مسلمان هم پر کافر په دې دنیا کې. الرحیم، چې دی لوی خصوصي رحمت کوونکی دی، خاص پر مؤمن باندې، نه پر کافر، هغه خو بیا په آخرت کې سنو. سبح، ته پاکي بیانوه. دا سبح چې دی، دا خو نو د امر شغس ولا خطاب محمد علیه صلاتو و سلام ته هم دی، نو امت ته هم دی. ولی خو نو امت باید در نبی ارسان پر طریقه بسی ولار سنو ار یو ته جلا خطاب سواکی. سبح، ته پاکی بیانوه. اسم د نامه، ربک د ربستا، کم رب الاعلا چه دیر عالی ذات و عالی شان دی، دا هغه پاکی بیان که سبحان الله سبحان الله دا غسی وای سبحان فاکی دا الله و الله لرلو. نو دا یو شی سوچ منا په دغه تسبیح به ته ځان خلاصې د آخرت مجازات څخه. نو د پاکی به ته د رب بیانې د چیش څخه هغه شی باید مؤمن په ځین کې چې ګردمر دی وایي چې سبحان الله پاکی د الله عز و جل ره معنا د هر عیب څخه چې یو قسم د عیب وسته مال شرک هغه غټ عیب دی چې پر الله پاک باندې تړي. وروسته نو بره خوب دی کوزده د اولاد دی وزوی دی وسیال دی دا ګرده باره نه لري د ټولو شیانو څخه پاک دی ستړیا نه لري. او د الاعلی صفت یو واچو چې د الله تعالی ذات عالی شان دی معنا نو صفات یې هم عالی شان دی. هیڅ مخلوق د الله سره په ذات کې نشي شریک کېدلی. دا یو شی. فسی الذی خلق فسوا دا اعلی بل صفت شي چې خو رب ستا اعلی دی. بل الذی هغه رب خلق چې پیدا کړی دی هر شی. د خلق مفعول نه دی ذکر کړی ملاقاری مفعول گئی د پیل حذف د څه د پاره و عموم ته اشاره وس کې ویل چې خلق الانسان نو خبر اسمان هم ځکه دا نه په فکر راته خلق چې پیدا کول یا کړی د چا د عرش پیدا کول د کړی فسوا او بیا یې برابر کړی دی دغه شی. خلق خلق کړی دی فسوا بیا تسویه او برابرول کړی. تسویه څه معنی؟ یعنی هر شی پر هغه معیار باندې جوړ کړی دی چې برابر چې وای دا قسم نشه دی. د مار سره د خپل شکل مناسب دی ډیر شی جوړ کړی دی. د چونګاښ سره خپل شکل مناسب دی. د انسان سره خپل شکل مناسب دی. د لیو د دې داري سره جلا جلا یو نمونه ده د الله تعالی د خلقت چې هغه دلته جوړ کړی دی. نو خلق خلق د هر شی کړی دی فسوا او بیا برابر کړی دی هر شی. معنی هغه د ده د اعضا او تناسب هغه یې هم په کښې کې ساتلی دی. فسوا ډیر برابر کړی دی معنی شی جوړ کړی دی. والذی او هغه ذات یادوم د هغه ذات ته تسبیح بیانوه قدر چې تقدیر یې د عرش کړی دی فهدا او بیا یې هدایت ورکړی دی لارښوونه یې و عرش ته کړې ده. حتی نباتات دي د هغه نبات چې کوم تقدیر الله کړی دی چې دغه نه قدر به غټیږي د هغه د پاره یې دی ده ته هدایت هم کړی دی. د مثال په طور فرض وکړو یو کوچنی تخچه ده تخچه خو پیژنې په کړکۍ کې دلته ته یو غنم کښېږده یا یو بل نبات کښېږده دغه نبات چې راشین سي د ده تقاضا دا ده چې سیده ولاړ سي چې سیده ولاړ سي بره ځي ځي نو خو هلته هغه تخچه ده در کم سر یې راګرځي. دلته الله ده ته هدایت کړي قرار ځي همداسې کاټ کې داسې کېږي. اوس ورته وایي چې تا ته چا دلته وویل چې بره چې سر ځینې موښلو ته داسې دی د وختي لا قرار ځي همدی کوښ کې داسې یو درخت ته د مثال په طور چې دا په کوم توازن باندې شاخونه لري برای ته د دا یوې خوا شاخونه ورغچي کړه ته د چیلې په وخت کې د پسرلي په وخت کې ګوره دی پر هغې خو باندې پنګي وغورځي دا رقم ولې خدای بیا زه کږېږم دا رقم چې کږېږم د دې خوا شاخونه دی باید بېرته هغه توازن برابر کړي پر هغه خوا باندې دی شاخونه پورته کړي. نو د هر یوه کې دا خپل چل ورښوولی دی. که ته یو جوړنګ په تناو تړی دی ځان اچي دا چې چالی ده بره په تناو تړي هغه خو نوستا کار دی که دی ځان ته ایله کې دی زه دا رقم نه ځم زه پر مځکه باندې غځېږم کېدای سي ملاقاري په خبره پوه شي درخته چې ته پر مځکه کشي دا سر لوړ کشي هر یوه کې خپل طرز هدایت کړی دی الله تعالی. الله تعالی چې څنګه ده ته کړي دي څنګه دماغ یې واښه ته ورکړي هغه الله عز و جل په پوهېږي. موږ خو وایي چې واښه دماغ نه لري خو دماغ یې دغه دی خدای دغه دی د ګواکې د حیا موجوداتو څخه دی دی دغه رقم دی خپل ګټه او تاوان ورمعلومېږي. ځینې توتان دي یا درختې دي یو لیرې ځای به یو ډمې د اوبو نو دی چې دلته تا کښېښه او په دغه ځای کې نو دی دا ریښه دورې ولي نه بیا چې هغه وچې وچوبې ده کرار ریښه روانه کړي روانه کړي چې په هغه کډي کې په هغه ډم کې مازې کډۍ وکړي نو د دې ریښې ښکاره سي. خو ده ته الله لار روښولې ده چې ستا د حیات شی چې دی چې اوبه دي هغه پر دې خوا د ریښه دورې روانه کړي. دا رقم یې هم لیدلي چې دلې یو سړی و برای ویل پی په بند اوبه نه راتلې موږ چې بول د سره څه نه راځي اوبه معلومات چې مې وکړي د پیپ ته اخر برغ چا ول بل چاره نه لري نه په ماشین راکشولې نه په بل یو ول اچ نول کلا کړې ده رقم رقم ته مات په ذکر راګرځېده بره چې پیپ لڅ کی ته مې کوچ پیپ یو ځای کښنی اسرائیل لري لکه یو میخ چې په چخې تو تر هغه د پځا غزا کښنی رښور نه ایستلې دا غرشن وبره ګر د پیپ ته د کښنی رښور لکه د میجان چې لکه ورشتان چې ته دغه د یډک دی نو به څنګه پکې کړه چې د دوغ رښور څخه د کار اخستې خپل ځان ته کار منان ورم زکه وچو دغه پیپ ته سره د پیدا کړی د چیر شور نه لیستل نو د دې قسمه امثال به خډیر چې سړی بیانې ما زما دغه درته ویل چې الله تعالی څه چل کړ دی ولذي قدر هغه ذات الا پاک قدر چې د تقدیر اندازه ده هر شي کړی ده فهدا بیا هدایت ورته کړی دی چې معنا پر دغه رقم باندې چې دی ستا زندگی بر پای کیش نو په حیا موجودات کې چې د زو ته حیا بولو چې معنا انسان دی نور حیوانات دغه ته به خلار شو وجد اری او تخول د گټ شی مال میر نو د اغه ذات پاک بیان ولذي او د هغه ذات غ اخرج چرایستل دی المرعا چړځای مرعا د رعیه څخه دی رعیه چې د اغه ذات څړته وي کیږي چې حیوان په خپل خله باندې ورشه خوري نو مرعا اغه یغه د اسم مکان دی معنی اغه ځای چې اغه رعیه پکښ کیږي اوس چې دی مراد نه اغه ورشه دی چې مرعا رایستل دی ورشه دم ځک سره رایستل دی دغه نو په دغه ورشو کې په د زرغونو شیان کې ګرد خو نه وایز د حیوانات خوراک نه کی خو انسان وایز دغه نه سبزی خوري چې حیوان خوراک یې ګټه فغاش دی ورته چې دغه مټران د اخو د غرمې سره باري چې دا ګندنی دی او دا ګوبیان دی دا سوزیان دی دا رقم رقم دا خلپی دی په شې دی نه مړیږ مړی د نه لري ونه کې غویان د غو خوړلي هغه چې از موږ غو خوغم تاسو پر واچول نو دغه زار چې رایستل دی المرعا معنا شینګیای رایستل دی د سبزیجات رایستل دی بار د حیواناتو چاره فکر گزاره فکر دی انسان هم فکر دا بل احسان د الاک شې شګوره ماول چې په دې سره یو ته معرفت د الله د ذات کې او د صفاتو چې دغه طریقه ده نجات خلاصون د پردا غیر د صفات ذکر کی چې خلق فسوا والذي قدر فهدا والذي اخرج المرعى شرع يسلج المرعى واشه فجعله غثاء احوا فجعل باقر زولدي هو دغ مرعى ودا واشه غثاء فچخل چورتوای یا سبس چورتوای بوسا احوا تور دغه واشه دي زرغونه ولاړي بل وخت چراسه قرار وچسوي دا رقم وچسوي غوسه چې دی ملاقاري اصلي غروت چراسي پر سر یې زګر اخستي بره مایده مایده خاشي و د حیا دي د پسو پچو دغه پګډینو بره سو کې پچخال بولي دا به خلک را ټولي بره به ډوډۍ په پخې نو دغه واشه چې دی وخت دغه زرغونه څړځای بل وخت بیا چې ورسي غوسه یي غوسه معنا بوس دغه وچ پروت نو غوسه ان وچ کلک بوسه احوا تور بارا تور ګرځېدلی واشه چې دی گای گای په لمر سره چی شي ژړ شي لکه هغه نم چې وری به گای گای چې په خپل زرغون والی کې دی وچ پوخ نشي بارونه به دغه رقم تور بخونه درکم او تا ګرد کارونه علاقه فسی علیه عز و جل و نبی علیه السلام ته خطاب کی چې تو خدا پاکی بیان وا دا عبادت کوه سنقری او که فلا تنسا سجر دی نقری او مش به قرأت و تلاوت کو کو تا ته د قران ګوره بیا د دا قرأت هغه مفعول به نه دي ذکر کړی چې څه وای مراجع قران دی سجل دی نو قرئ اوج بقرأت وکوا تا ته د قران فلا تنسى نو کې مه هیرو خدا مار سره ته مکه د اوایل څخه دی قران ګرځ نه دی نازل سوی هغه د نبی علی السلام عجلت چې جبرئیل امین ورته وای د بجر جر وای چې معنی یې من نشي نو الله عز وجل مش به تاسو د ګرځ قرأت وکستا په دماغ کې به شعر او مگر یې روای به مکه نه به ګرځان کو سجر دی نقرئ مش به قرأت وکوا تا ته د قران کریم فلا تنسى نو کې مه هیرو الا ما شاء الله الا مگر نه ما غشا چې اراده یو کې الله تعالی پک د هیرول ک الله اراده وکړه چې تاسو خې هیر کې اغه نو نه دریا دو ما غو خو الله اراده کړ اغه چې به ته ارڅ ګردم چې را شروع کې برته پر خل نه درځي دا د نسخ بل قسم دی ملاقاری په قران کریم کې بل ځای په سوره بقره کې په یو سوره شپږم آیات کې وای ما ننسخ من آیتین او ننسها ناتی بخير منها التم رويل په سوره بقره کې الله وای اغه چې موږ نسخ کوی آیات معنا سم دم موږ ته چې دا منسوخ شي یا یې ایر کو ستاسو ته مو په یوه لینه د دماغ جوابوسی موږ په بدل کې تر هغه شد تر اول بل آیت کریمه در تر اول نو نسیان د نبی علی سلام د زینه څخه چاله تعالی یو آیات پورته کی داسې زنی ایر کی د مؤمنانو د زینو سیم کیر کی هغه نه خبرتدار نازل سوی دی کنه دی دا د نسخ بل قسم دی نو دلته الله عز وجل هغه سورته چې خې مې یرو الا ما شاء الله مگر نه هغه شاء چې اراده یې کړی الله الله پاک هغه خو نو د سیرې خو الله دغه سقوش کی چې تاسو میر کی د امت څخه یې میر کی نو هغه د نسخ بل قسم دی دغه په بدل کې بل حکم درکې انه دغه الله عز وجل يعلم علم لري الجهر فر ظاهری شیانو باندې جهری شی دغه چشکارای ګرځي ویني و ما پر هغه یخفا چپټ پ پر هغه باندې چې هغه پټ دی پر هغه باندې هم الله علم لري، پر ښکارا یې هم لري. نو ځکه الله تعالی دغه کار چې دا ځینې آیاتونه به ستاسو یری دا د خپل حکمت ته مخې کې داسې نه دي چې د الله تعالی عز و جل ورته پام لري ستا د زیان څخه ایسته کې. نه نه نه، هغه هم د الله تعالی په اراده دي، د الله حکمت دغه تقاضا کې چې دغه آیات چې وو معنا دا د میاشت وچلېدي یا کال وچلېدي دا حکم دا نو بالا ځینې ایسته که په بدل کې بل حکم ورلره ورکړي. دغه علم یې دستي په دغه ورسره ذکر کې ملاقاري کې داسې حکمت کې متوجه چولته خې مې یرو الا ماشاء الله، مگر نه چې الله اراده وکړي د یرولو. نو چې الله د یرولو اراده کوي ولې وهم انه یعلم الجهر، ولې خو الله عز و جل په ښکاره شیانو هم خبر دی، وما په هغه یخ پاچ پټ کې په هغه باندې هم چې شي دی الله تعالی خبر دی. نو چې په خبر دی نو حکمت یې معلومیږي د دغه چې دغه آیات حکم تر دغه وخته سیدي بیا وروسته منسوخه دی. ونیسرک للیسرا، ونیسر موږ به آسانوکړ کته للیسرا د پاره د آسانه شي. دغه ونیسرکه چې ورته وګورې لکه موږ چې په توفیق تعبیرو لکه وایي خدای پاک چې توفیق درکړي، توفیق دغه دی چې کار تا ته آسانه شي، اسباب یې برابر شي. کیدای شي په دا خبره ته پوهیږي موږ یو چا ته دعا کوو او هغه یې ګران کار مخکې دی دعا راته کوو الله پاک چې توفیق پر درکړي. توفیق معنی الله پاک چې آساني درلاره درکړي چې دا کار کول تا ته آسانه شي. نو رسول علیه السلام ته وایي ونیسرو موږ به آسانو که کته معنا توفیق به درکړو تا لره د چا دپاره للیسرا. دغه یسرا چې دی دا صفت دی موصوف محذوف دی الشریعت للیسرا، یعنی للشریعت اليسرا د پاره د هغه شریعت چې هغه په خپله آسانه دی. پر شریعت باندې تګ آسانه دی چې انسانان یې کوي. دا خو زموږ د خلکو خبره ده، د انسان تر وسطه تیره ده. اوس ورته چې الله ظالم دی تکلیف به مالای تاق خو الله نه کوي چې د یو چا د یو شی په وسه کې نه وي الله تعالی دې پر پارس کې کېدای شي په خبره پوه شوې. نو چې دا پر انسان باندې د طاقت مطابق دی نو په شریعت کې د یسرا صفت کښې شوه چې آسان وي. مثلا په لمانځه کې براوه چې یو سړی د ولاړې وس لري ګرد کارونه په ولاړې کې او لمانځه ته چې راسي بهره دی کښي نو خو دا دی خو غلطي کوي. نو خو مازې خلک قطابازې لمانځه د ولاړې وس نه ده. نو خو ځان پلنډه جې راخیستې وه چې پلنډه جې په شا ور را روانې پر لمانځه باندې ستا څنګه دا هډوکي ما څه شي بهره کښېناستې. نو دا یسرا ګوره کې وس نه درلودي هغه دې د آسانۍ حکم ورته کوي بره ورته وایي په ناست یې کوه کې د ناست چې وس نه درلودي پروت بره په پروت یې په اشاره کوه. نو یسرا شریعت یسرا دی معنا عمل په هر حالت کې چې ته یې په هغه حالت کې تا ته په در سره عمل اسانه دی زور نه غواړي. نو د پرته سړي دپاره اشاره څه زور غواړي؟ که د اشارې هم ولودي نو خو الله یې بره نه ځینې غواړي. نو کېدای شي په خبره پوه شي نو بره خوا دې در وسه ووتئ. نو ونیسرو موږ آسانه کوو که تا د چا دپاره للیسرا دپاره د هغه شریعت چې هغه یسرا دی نو چې هغه آسانه دی. نو د هغه چې تا موږ ورته آسانه کوو څه مطلب؟ یعنی د هغه په پوهېدو به ته ښه پوهې آسانه پوهې به تا ته راځي. په قرآن به ښه پوهېږم د هغه رقم چې دی عمل کار دی عمل به تا ته دغسې آسانه شي. نو د هغه تبلیغ دی رسولو بل چا ته هغه به تا ته آسانه شي. نو او که څوک ستا مزاحمت کوي د هغه مزاحمت لارې معنا چې ستا مقابله کوي هغه به ما الله تعالی درته آسانه کړي. نو په دغه ونیسرو کلی یسرا کې دا څلور سره لارې راغلې که د زده کړې دي چې معنا ته بیا زده کوې څنګه په آسانه بیا ته زده کوې. او دغه رقم کې د عمل کولو دي عمل به تا ته آسانه وي. که د رسولو دي و قوم ته هغه به تا ته آسانه وي. که مزاحمت خلک وي د هغه مزاحمت برداشت به خلک مقابله کوي هغه به تا ته آسانه وي. ښه نو چې دا کار و نبی علیه الصلات وسلام ته امر وسو چې الله پاک به تا ته آسانه کړي او امر د تسبیح ورته وسو د هغه سره څخه چې دغه ځا تسبیح بیانوه. اوس نو دا خبره پسې ورته کوي چې نو یوازې پر خپل ځان یې هم به تمامه وه چې معنا فقط ته تسبیحات کوي خپل ځان چې دی صالح کوي د بل د پاره هم کار وکړه. فذکر نو ته پند و نصیحت ورلره ورکړه ان په دې شرط نفعت که نفع رسوله الذکرا پند ورکولو پند به خلکو ته ورکوه ورته بیانوه یې کې ګټه رسوله د دې څه معنا راووتله معنا ځای ځای ته به پوهېږي چې دې ته دغه نه پیدا نه کوي چې ګرد قرآن کریم په یوه ورځ پر ختم کړي په دې باندې. نو په هغه ځای کې پر تا واجب نه دی چې کوم ځای پوهېږي چې دلته ګټه رسوي دوهنه پروته دروته لوسته نو هلته در باندې واجب دی بیا به دغه دین ورسوي. فذکر ته پند ورلر ورکوه نصیحت به ورلر ورکوه په دغه قرآن ان کچیر نفعت نفع رسول الذکرا پند کېدای شي په خبره اوس پوهېږي. نو پند رسول چې دی دا خو ګټه رسوي ولې بل ځای په قرآن کریم کې فرمایي په سورة زاریات کې 55 آیات فإن الذکرا تنفع المؤمنین بے شک ذکر مومنان ته ګټه خامخا رسی معنا یو کدوا ځنې بے نصیب سی بل یو ګټه ځنې اخلي نو د دې څه دا معلومه سول چې نو تذکر به ته ګرځو مرکه دلته خې دې سول وام کې ګټه رسول نو ګټه رسول خې یقیني چې خامخا رسی کده سې ځای چې ګرځ د کافرانو چې یو لا ګټه نه ځنې اخلي نو په غزه کې در باندې واجب ام ده دین نو فذکر ته نصیحت کوا ان نفعت کې چیر ګټه رسول ال ذکر پن دا خو به دا ان شرطیه کې سوک سوک دس کی چھ انہو بے شک دغ ذکرہ چھ دا نفعت گاٹا رسی چھ انہ بے شک دا یقینی کا معنی دا معنی ہے کہ قصہ دا دا چھ نفعت گاٹا رسی از ذکرہ دا پندر کول دا گاٹا رسی نو اس مجھ دا شرطی خواہ چھ دا حکیم المت رحمہ اللہ غورا کرے دا چھ دا غیر دا نور مفسرون ہم چھ دا پندر کوا کچیر گاٹا رسول اغبل آیات ورسر مرگری کچھ پا سورت زاریات کی چھ فإن ذکرہ تنفع المؤمنین یعنی چھ ذکرہ خنو پندر کول خو مؤمنان تا گاٹا رسی نو چھ گاٹا رسول یقینی سو نو دا غد فذکر امر خو معلق تر دا غو کہ گاٹا رسول نو چھ گاٹا رسول یقینی سو فذکر چھ دی دا غ امر یقینی دی چھ خام خای نو معنی ور سو خلق تا فس سیذکر من یخشا ادی اللہ فرمائے سجر دی یذکر پند با واخلی من ہا سو کہ یخشا چھ بریجی نو گرد خلق خدا نہ تر سن دی نو چه ایت سوک خدای سره بیری جردی چه اغا خلق چه ده خدای بیری جو مزنا خبر و چه که خبر که پا ده قرآن سره برا خد بیری جنو سه جردی یا ذکرو چه پند با واخلی من اغا سوک یخشا چه بیری جو اغا با پند و عبرت واخلی برا با ده نجات لار غواره که ده آخری ده آخرت مجازات سخه ده اغا جزا چه کمشان موجب ده سزا جل اغا سبا زن را ورزی و یتجنبو او گوشکی ها دا دغه ذکراو د جپند څخه الاشقا هغه ډیر بدبخت یو بی خیازه لی بدبخت دی هغه د قران سره ځان دور ویست غلی و یتجنبو گوشوالی کی هدا دغه ذکراو د جپند څخه څوک الاشقا هغه ډیر بدبخت یو خوشقی دی بدبخت اشقا هغه ډیر بدبخت چې هغه بر بر په جوال کې قران و آیت ته دغه هغه ازلی بدبخت دغه چې دی هغه ځین گوشه کیږي ځان او قران ته په لاس نه ورکی الذي هغه اشقا اغه ډیر بدبخته یسلا چې داخلي ژ النار او اورته الکبرا لوی اور دا لوی اور نه د اخرت اور دی د دې دنیا چې ارڅونه کې از اور دی درغه د اخرت کې خشتلې ځکه د کبرا سپت ور واچو نو دغه اشقا به خود قران دور وي سزان زغلی الذي اغه اشقا اغه بدبخته یسلا چې داخلي ژ النار او اورته الکبرا او اغه لوی اورته داخلي ژ ثم بیا به لا یموتو دی نمر کیجی فی ها پا داغ اور که ولا یحی او نبج بندی کیجی برا خلو یا پلانه نوست نمر دی نج بندی نو دا بی خید عذاب داره جاد چه نسم دم مر دی نسم دم جوندی دی چه دا جوند چاری مخت بوزی نو دی ام داغ رکم دی چه دو رخت ور داخل سو دا ناری کبرات علتن ولا یموت فی ها ولا یحی نجوند که ولیسی پا عذاب عذاب دی او نپکش ملکیر چه دا عذاب اوزی نو داغ رکم دی قد افلح من تزکا نو دغه اشقا په مقابله کې دا سړی ذکر کې قط په تحقیق سره افلح کامیابی حاصله کړې د من هر هغه چا تزکا چې هغه د ځان تزکیه کړې ده ځان یې پاک کړی د کومو کارو څخه مول اول یې د کفر څخه پاک کړی پسې د دې نورو معاصي او ګناهو د کبایرو څخه یې ځان پاک کړی نو دغه سړی کامیابی حاصله کړې ده چې تزکیه د نفس یې کړې وذکر اسم ربه فصلى و ذکر او یاد کړی اسم نوم ربه د خپل رب د خپل رب نوم یادی الله اکبر فصول برای المنز کړی چې الله اکبر بالا په المنزه باندې شروع شه دغه سړی کامیاب دی نو ګرد از ذریعه د نجات پکشي ذکر سپه کنه سی او غدي امر د تسبیح ذکر سپه کشي کینو دا هغه څخه ورسته د مثال په تور چې معرفت د ذات د الله تعالی د ذات معرفت یو کی چې اعلی دی پسې صفاتونه پسې راو ول دا ول چې هغه تر هغه وروسته چې بیا دی تزکیه د نفس دغه دراله چې قد افلح من تزکا وروسته دی لمونځ په کښي کرالی چې وذکر اسم ربه فصلى دا ګرده د نجاتو د خلاصون لارې نو دغه چې موارد دا خو داسې و چې نو انسانانو ټولو دغه د نجات لار غوره کړې وای هغه د مسؤلیت لارې پرې ایښې وای چې بره سزا په آخرت کې ورکړي الله وای بل داسې ده تؤثرون تسی غره کوي خوشوي الحیات ژوند الدنیا دغه دنیوي ژوند د نږدې ژوند ستاسو به دغه در سر ګلان ژوند چدي دغه مو خوش دی په دغه کار لګي اس دغه د نجات ذریعہ چې دلته وشول سو دغه کارو ته چندانې توجه نه کوي بخدا اس د مجبوریت څخه ور سره مخسو جامه ولاړو پرالی کوي ما داسې په خپل عمل کې مثال درته وشوي هم که دغسې مجبوریت نه و بیخي سره مخامخ نسول توجه چندان نه ورته کوي ولې خو د دنیا کار پر اولای بل داسې ده تؤثرونه تاسې خو خوښوي معنی اختیاروي الحیات الدنیا دغه دنیوي ژوند دې ته ډېره توجه کوي او الله عز وجل نبی علیه السلام ته امر وکړي امت م چې ته د الله تعالی تسبیح ډېره کوه پاکي ډېره بیانوه دغه پسې ورته وویله چې دلته فذکر دا فذکر ان نفعت الذکرا چې خلقو ته ذکر و پند ورلره کوه بل چاته م نیکه لاره شي نو فسیاله وی والآخرة خیر و ابقا تس خو هغه د دنیا ژوند خوښوي والآخرة آخرت خیر دا ګټور و پیدا مند دی و ابقا او ډیر پاتې کیدونکی دی د همیش د پاره دا نیست کیږي نه نو دغه آخرت خیر و ګټور دی که څه ګټه په لاس اوس راوړي هلته بیا ګټه نه کیږي نو دلته به ګټه کوي دلته به دا د نجاتو د خلاصون لاره غوره کوي و ابقا پاته شونی دی هغه چې دی در ډېره وخته در همیشه بیا پاته دی نیستیوالی نه لري نو که خدای نه کړه دا سړی په سزا کې راسي نو سزا هم بره دغه رقم دی چې بره اوږده سزا ده که خصوصا بیا پر کوپر مړ شي ان به شک هذا دغه خبر اوس په دغه آیاتو کې دا پسې دوه آیات چې اوس راوایم الله قاری د دغو خبرو تایید وس کوي چې الله عز وجل وایي دغه نوي خبرې نه دي چې دلته تا ته وسولې چې ته دغه دغه کارونه کوه نو به د آخرت عذاب خلاص یې دغه تذکره دغه پند و نصیحت چې دی دغه لخامخه په صحف په صحیفو کې دي الاولا اولنیو پخوانیو پر پخوانه بیان چې کومې صحیفې نازلې شوي دا خبرې هلته هم ذکر شوي وي دا نه اولا د نوي نوي خبرې نه دي ان بې شکه هذا دغه دا اوس مضمون چې کوم تیر شو لخامخه په صحف په صحیفو کې الاولا پخوانی صحیفي چې دي هغه چې داسې غټ کتاب نه وي لکه قرآن کریم کوچنۍ کوچنۍ رسالې رقم پر ځینو نبیانو نازلېدلې نو هغه صحیفي الایات چې په هغو صحیفو کې وو کومې صحیفي صحف ابراهیم و موسی دا د صحف په بیانو کې چې دا صحیفي وي د ابراهیم علیه السلام لس صحیفي پر ده نازلې شوې و موسی او د موسی علیه السلام کته پر موسی علیه السلام تورات نازل شوې دي د موسی علیه السلام صحیفي چیرې وي چې دلته وایي صحیف ابراهیم او موسی دغه جواب دوه قسمه دی ملاقات یو جواب یې دادی چې دا تورات خو په خپل ځان کې صحیفي صحیفي برخه برخه دی لکه مثلا د زموږ قران کریم چې اوس مشته دی ډیر سپاره دی خدا هر سپاره لکه صحیفي دا رقم دی کنه جنو نو ګټ تورات هم دغه صحیفي صحیفي او هغه د تورات څخه تعبیر په صحف وکړي چې مرغه د موسی علیه السلام په صحف کې دا یو جواب دی بل جواب دادی فروف المعانی کې الته یو روایت راغلی دی د عبد بن حمید څخه مرفوع حدیث نقل کړی دی چې پر ابراهیم علیه السلام چې لس صحیفه نازل شوی وي پر موسی علیه السلام باندې هم تر دغه تورات د مخه لس صحیفه نازل شوی وي تورات ورسته ولر ورکه ورسه نو په دغه ځای کې هغه د موسی علیه السلام هغه لس صحیفو ته اشاره ده نو دا روایت کوم صحیح دی چې صحیح دی نو د تورات ما سوا موسی علیه السلام ته صحیفه ام راغلی وي کدی سم په خبره پیدلې یا خپل د تورات څخه تعبیر په صحیفو وکي ځکه د ام صحیفه صحیفو لکه زموږ قران کریم چې سپاره سپاره دی دا رقم نو او یادا واجه ده چې د تورات د مخه چې خپل پر د باندې په هغه روایت کې راغلی لس صحیفه راغلی ولکه پر ابراهیم علیه السلام چې راغلی وي نو بر هغه لس صحیفه ځنې مراد کې نو دغه مضمون چې دی الله عز وجل دا په صحف ایولاوي کې و چې د اسمان نه نازلېږي پر نبیانو باندې په کوم صحف ولاوي کې صحف ابراهیم هغه صحیفه د ابراهیم علیه السلام و موسی او د موسی علیه السلام نو دا نه بلد مضمون نه دی دا د انسانیت چې کومه خښته شوه سوي دغه مضمون ورته متوجه دي کې د آخرت مسؤلیت څخه ځان خلاصې پر دغه تاریخ باندې برازی د الله تعالی تسبیح به ډیره بیانې د ارعیب څخه د الله تعالی ذات صفات به پیژنې او بل ته بم تذکر یوازې به پر ځان کفایت نه کوي چې پر ځان یې سای نور ته به هم دغه قران کریم دغه احکام الهی ورسای او په پای کې چې و چې ار څوک چې دغه تسکیه حاصل کړي هغه کامیاب دی او که چا نه کړ حاصل هغه نو هغه عشق او بدبخت دی هغه به اورته داخلي الله عز وجل دې مرتشي فهغه خلکو کې راو چې تسکیه د نفس یې کړي الله تعالی موږ د آخرت د سزا څخه وساتي الله تعالی دې نیکه بدله راکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمين.